www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قلت: يا رسول الله، من نجا؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرين، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بتلائیے کہ ہمیں دنیا آخرت میں نجات کیسے ملے گی؟ پریشانی سے، تکلیف سے اور اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ ہماری نجات کا کیا طریقہ ہے، راستہ ہے؟ یہ آپ ہمیں بتائیے. ظاہر ہے کہ اس سے بہتر سوال اور کیا ہو سکتا تھا. نجات سے زیادہ بڑی اہم چیز آدمی کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت ہی بہترین سوال کیا. اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر دے کہ اتنا بہتر سوال انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کیا، جس کا جواب ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نفع بخش ہے. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں تین نصیحتیں فرمائیں کہ اگر تم تین باتوں کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں نجات ملے گی، یہاں بھی وہاں بھی. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا: املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو تو تم بہت سے فتنوں سے، شرور سے محفوظ رہو. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: من صمت نجا، جو غلط بات بولنے سے خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. جو شخص اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتا ہے تو یا تو اچھی بات زبان سے نکالے یا چپ رہے، تو اس کو بہت سے فتنوں سے، بہت سے شرور سے بچنے کی توفیق مل جائے. اس کے برخلاف اگر آدمی زبان قابو میں نہ رکھے، جب چاہا جو کہہ دیا، جس کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا، جھوٹ سچ اس کا کوئی خیال نہیں کیا، گالم گلوچ کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، بہتان درازیاں کرتا رہا، تو کتنے ہی نمازیں پڑھنے والا ہو, کتنے ہی عبادتیں کرنے والا ہو, وہ نجات نہیں پائے گا. دنیا میں بھی اسے فتنوں سے سابقہ پڑے گا اور بھئی آخرت میں بھی اس کا محاسبہ ہوگا. ایک روایت میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے بہت سی باتیں نصیحت کے طور پر کہیں اور آخر میں فرمایا کہ کیا میں سب کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہ جی ضرور بتائیے. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا, زبان پکڑ کے آپ نے کہا کہ بھئی اسے قابو میں رکھو. تو ان صحابی نے فرمایا کہ حضرت کیا زبانوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا کہ ارے تمہیں نہیں پتا کتنے ہی لوگوں کو چہروں اور گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈلوانے کا سبب یہی زبان ہوگی. خاص کر جب کہیں نزاع ہو فتنہ ہو تو زبان کھولنا یہ بہت ہی خطرے کا سبب بن جاتا ہے. مثل مشہور ہے کہ فتنوں کے زمانے میں زبانیں وہ کام کرتی ہیں جو تلواریں بھی نہیں کرتی. اس سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, آگ بھڑک اٹھتی ہے, دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے, خلیجیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھائی نجات چاہتے ہو تو چپ چاپ ہو, جو معاملہ تم سے متعلق نہیں ہے اس کے بارے میں تبصرے مت کرو, اس میں دخل مت دو, خامخواہ باتوں کو مت بڑھاؤ, بلا تحقیق باتوں کو مت چلاؤ, ادھر ادھر افواہوں کو مت پھیلاؤ تو تمہیں نجات ملے. تو املک علیک لسانک, یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کر لیں تو ہم خود محسوس کریں گے کہ ہم بہت عافیت میں ہیں, کہ ہماری زبان محفوظ ہے اور بہت سے شرور سے ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ولی اسعا کا بیتک, تمہاری مصروفیات کے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر مت رہو, ادھر ادھر مجلس بازی مت کرو, اپنے گھر کی طرف نظر رکھو, گھر کے اندر مصروف رہو تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے, گھر والوں کا بھی حق ادا ہو سکے اور بہت سی خرافات سے آدمی محفوظ رہ سکے. جو آدمی اپنے کام سے کام رکھے اور واپس گھر آ جائے تو بہت سی باتوں سے وہ محفوظ رہے گا. وَلِيَسْعَ كَبَيْتُكَ, مجلسوں میں عموماً غیبتیں ہوتی ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, وہاں آدمی جائے گا تو چاہ کے بھی بچ نہیں پائے گا اور اپنے کام سے رکھے اتنی فرصت ہی اسے نہ ہو کہ دوسروں کے معاملات میں کچھ اسے دخل دینا پڑے تو بہت سی باتوں سے وہ بچا رہے. اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ بھائی وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِي, کوشش کرو کہ تم سے گناہ نہ ہو, غلطی نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, لیکن اگر بالفرض ہو جائے تو اب اسے ہلکے میں مت لو کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا, نہیں, بلکہ اب اللہ سے رو دھو کر کے اس کی معافی تلافی کر لو, توبہ استغفار کر لو. اللہ غفور ہے, رحیم ہے, غفار ہے, رحمان ہے, عفو ہے, کریم ہے, مایوس مت ہو, نہ تو مایوس ہو نہ گناہ پر جری ہو, بلکہ ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ گریہ و زاری کر کے اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت چاہ لو. تو جو کچھ بھی ہوگا یہیں صاف ستھرا ہو جائے گا دنیا میں, اب جب توبہ استغفار کر کے دنیا سے جاؤ گے تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے. حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اور مشائخ نے لکھا ہے بسا اوقات گنہگار شخص کا درجہ توبہ کے بعد گناہ سے پہلے کے درجے سے اور بڑھ جاتا ہے, اس کی سچی توبہ کی وجہ سے, ندامت کی وجہ سے, ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے, جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت. تو اس لیے ان تینوں باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, زبان بھی قابو میں ہو, ادھر ادھر کی فضول لغو مصروفیات بھی نہ ہو, اپنے کام سے کام رکھیں, حقوق بجا لائیں اور گناہوں کی معافی اور توبہ کا اہتمام رکھیں. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں, بہت نوازنے والے ہیں, اور اپنے بندے کو اللہ ذلیل نہیں فرماتے, سب کچھ جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آخرت میں, قیامت میں, جنت میں سب جب چلے جائیں گے جنتی, تو ایک وقت میں اللہ تعالی تمام جنتیوں کو ایک جگہ پہ جمع فرمائیں گے, اور جو جس درجے میں ہوگا ویسے ہی اس کا مقام ہوگا. کسی کے لیے تخت بچھا ہے, کسی کے لیے صوفہ بچھا ہے, کوئی زمین ہی پہ بیٹھا ہے, سارے جنتی ایک جگہ جمع. اور اس مجلس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھا ہوگا سمجھ رہا ہوگا میں ہی سب سے اچھا ہوں, یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ اوپر ہے میں نیچے ہوں, سب اپنی جگہ پہ مطمئن. اور اللہ تعالی ہر ایک جنتی سے براہ راست خطاب فرمائیں گے, حال چال ایک ایک سے پوچھیں. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے, ایک عمومی خطاب اور ایک یہ کہ ہر ایک سے کہ بھائی کچھ اور چاہیے, کچھ تمہارے ہاں کمی تو نہیں ہے, بتاؤ کچھ اور تمہاری ضرورت پوری کریں. اس طرح ہر ایک سے بات ہوگی تو اور خوشی اور مسرت ہوگی اہل جنت کو. ایک بندہ ان میں ایسا ہوگا جس نے بہت گناہ کر رکھے ہوں گے اور گناہ پر پھر اس نے توبہ بھی کی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو قریب کریں گے اور اس سے فرمائیں گے تجھے پتا ہے تو نے اتنی اتنی گڑبڑ کر رکھی ہے, گناہ کر رکھے ہیں تو نے, تو یہ ڈر جائے گا کہ اوہو یہ تو معاملہ دوبارہ شاید کھلنے جا رہا ہے. وہ عرض کرے گا الہ العالمین وہ تو آپ نے معاف کر دیے تھے, اب ان کا کیا ذکر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں معاف کر دیے تھے جبھی تو تم یہاں ہو, لیکن ہم تمہیں اپنا احسان یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کیسا فضل و کرم کیا ہے. کسی اور کو نہیں بتایا کہ یہ گنہگار بندہ ہے, اللہ کو معلوم ہے, بندے کو معلوم ہے, لیکن اس نے اپنے عفو و کرم, فضل و کرم, رحمت سے نوازا ہے, اور یہاں بھی نواز رہا ہے وہاں بھی نوازے. تو گنہگار مایوس نہ ہو, گنہگار امید رکھے کہ رب العالمین ضرور معاف کر دے گا. ہاں بچنے کی کوشش کرے, جہاں تک ہو سکے اپنے کو گناہوں سے بچائے, غلطیوں سے بچائے, ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرے تو نجات ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نجات والوں میں شامل فرمائیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، عافیت کی زندگی دارین میں نصیب فرمائیں، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائیں، ہم سب کو اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.